jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sukces biało-czerwonych na halowych Mistrzostwach Europy. Nasi lekkoatleci zdobyli w sumie 10 medali. Liczba szczepień w Polsce zbliża się do 4 milionów. Papież Franciszek w Iraku apelował o pojednanie w trzecim dniu swojej pielgrzymki. 10 medali zdobyli polscy lekkoatleci w halowych Mistrzostwach Europy, które dziś zakończyły się w Toruniu. Jedyny złoty medal wywalczył dziś sensacyjnie w biegu na 800 metrów Patryk Dobek. Brąz z kolei m.in. zdobył Piotr Lisek. W skoku o tyczce triumfował Szwed Armand Duplantis. Zacięta walka, fakt, oczywiście chciałem być jedno oczko wyżej i powalczyć z Mono Duplantisem, co w ogóle było bardzo ciężkie dzisiaj, 6.05, kosmiczny wynik, później atak na rekord świata. No jest to kawał gwiazdy, która mam nadzieję nie szybko zgaśnie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że ten sezon w ogóle jest ciężki dla mnie, styczeń wyjęty z treningów, no i później dużo stresów, żeby zakwalifikować tutaj na te Mistrzostwa Europy, bo chciałem być tutaj, chciałem na swojej ziemi po prostu przyjechać z powiedzmy minimum też tak na dobrą sprawę. I cieszę się, że to 5.80 pykło, bo no to widać, że na to mnie stać. W klasyfikacji medalowej biało-czerwoni zajęli 9. miejsce. W Polsce przeprowadzono dotychczas ponad 3 951 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. Oceniając tempo narodowego programu, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że problemem w przeprowadzaniu szczepień są nieterminowe i zmniejszane przez producentów dostawy preparatu. Walczymy jakby na dwóch frontach. Chcemy, aby jak najmniej ludzi trafiało do polskich szpitali, jak najmniej ludzi zakażało się koronawirusem. Z drugiej strony chcemy jak najszybciej wyszczepić te grupy, które są przewidziane w tym pierwszej kolejności do wyszczepiania. Dlatego nam zależy, żeby nie było zakłóceń. Mam nadzieję, że to, co firmy farmaceutyczne obiecały na ten tydzień do Polski trafi, że będziemy mogli zachować ten harmonogram szczepień, nie będziemy musieli go zmieniać. 10 marca na szczepienie będą mogły zapisać się osoby z chorobami nowotworowymi i osoby dializowane, natomiast dzień później rozpoczną się zapisy dla osób między 65 a 69 rokiem życia. Papież Franciszek modlił się za ofiary wojen w Iraku. Pokój jest potężniejszy niż wojna, mówił Ojciec Święty w czasie bezprecedensowego spotkania na ruinach w Mosulu. W ostatnim pełnym dniu pielgrzymki do Iraku papież odwiedził tereny kontrolowane niegdyś przez ISIS. Odprawił też mszę dla kurdyjskich chrześcijan. O szczegółach Wojciech Cygielski. Modlitwa w Mosulu była jednym z najbardziej wymownych momentów pielgrzymki papieża do Iraku. W 2-milionowym, kontrolowanym niegdyś przez ISIS mieście Franciszek pojawił się na placu, otoczony ruinami 4 chrześcijańskich kościołów. Wraz z Irakijczykami w chwili ciszy modlił się za ofiary wojen i wypuścił w powietrze białego gołąbka pokoju. La speranza. Nadzieja jest silniejsza niż nienawiść. Pokój jest potężniejszy od wojny. Franciszek odwiedził też miasteczko Karakusz, chrześcijańską enklawę na północy Iraku, z której 7 lat temu przed ISIS uciekło 50 tysięcy osób. Połowa z nich wróciła i odbudowała miasto, jak i kościół niepokalanego poczęcia, w którym teraz modlił się papież. W stolicy irackiego Kurdystanu Franciszek odprawił mszę dla kilkunastu tysięcy osób. Na jej zakończenie deklarował, że Irak pozostanie w jego sercu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jutro rano papież odleci do Rzymu. Franciszek jest pierwszym papieżem, który odwiedza Irak. Starania o wizytę trwały 2 dekady. Na przeszkodzie Janowi Pawłowi II stanął sprzeciw ówczesnego prezydenta Saddama Husajna, a Benedyktowi XVI nasilające się kilkanaście lat temu działania zbrojne. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek czeka nas zachmurzenie duże, za to z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady śniegu. Lokalnie na północy możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm. Od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 4-5 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00. Zapraszam. Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku, Twitterze i stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już jesteśmy z powrotem, a na trójkowym zegarze 5,5 minuty po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Trzecia i ostatnia godzina naszego dzisiejszego marcowego spotkania. Tak, tak, proszę Państwa, jutro 8 marca. Tak, tak, tak, ale o ten kobiety, o nas, o kobiety. Kobiety o kobiety i mężczyźni o kobiety. Proszę dbać o siebie tak na co dzień, a nie tak tylko raz w roku. Naprawdę to strasznie wygodnickie święto jest. Co innego słychać w duszy grać będzie, tak, to zdecydowanie. You Want It Darker przed nami. Już prawie chciałam zapowiedzieć nasze najbliższe spotkanie po zachodzie słońca, ale powstrzymałam się, chociaż w sumie dlaczego nie. Zbieram dla Państwa utwory, które w różnych filmach i serialach się pojawiają, by dużą audycję stworzyć właśnie z muzyką, która nie jest filmowa, a jednak w filmach się pojawia. Ten utwór, który przed nami, to jeden z tej listy. Five. the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If that is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Leonard Cohen, You Want It Darker. Tak myślałam, żeby Państwu na koniec ten utwór dzisiaj zagrać, ale na koniec specjalna perełeczka, nawet może trzy utwory z pewnego albumu, który jutro będzie miał swoje urodziny. Uda mi się dla Państwa odtworzyć. Son Nux przed nami. Znowu wracamy do chłopaków z Nowego Jorku. No, trudno do nich nie wracać, jeżeli oni od zeszłego roku dwa albumy już wydali. Pierwszy Tomorrow był wydany 14 sierpnia zeszłego roku. Później była dwójka, a teraz czekamy na trójkę. A jak już trójka wyjdzie, to zamykają projekt i ukaże się bodajże w lipcu trzypłytowe wydawnictwo, i to w wersji i kompaktowej, i winylowej, i takiej naprawdę mocno wypasionej winylowej, gdzie będą przezroczyste winyle i specjalne grafiki dołączone. Na razie A Different Kind of Love przed nami. Pierwszy singiel z Tomorrow 3. Different Kind of Love. Trzy albumy, tak naprawdę to już mamy cztery albumy. Trzy albumy po 10 utworów, każdy z nich. Tomorrow One, Tomorrow 2, Tomorrow 3. Tomorrows to się oczywiście będzie nazywało jako całość. Trójka wychodzi za moment, bo 16 kwietnia i znowu będziemy musieli wtedy wracać do muzyki Sonluxa, a jakżeby inaczej. Natomiast dwójka wyszła, druga część wyszła 4 grudnia i ja mam takie dziwne wrażenie, że nie wszystkie utwory z dwójki pojawiły się po ciemnej stronie mocy, a to ten błąd naprawdę trzeba naprawić. To jeszcze raz, bo Państwo też się mogli w tym pogubić. 14 sierpnia zeszłego roku wyszedł pierwszy album jako pierwsza część projektu Tomorrow One. Tak naprawdę jeszcze wszyscy nie do końca wtedy wiedzieliśmy, co z tego wyjdzie dalej. 4 grudnia wyszła dwójka, ale pomiędzy jedynką a dwójką Sonlux zasypywał nas co chwila kolejnymi pięknymi, absolutnie malusieńkimi rodzyneczkami jako singlami. No i teraz 14 kwietnia ukaże się część trzecia. A na całość, gdzie jeszcze pojawią się utwory, których my w ogóle jeszcze nawet nie słyszeliśmy, na całość musimy poczekać do 30 lipca. No proszę, był lockdown w Nowym Jorku, był lockdown w Nowym Jorku i taka wspaniała muzyka z Nowego Jorku do nas przylatuje. Ryan Lott, Rafik Bathia i Yang Chang nie próżnowani. Proszę wsłuchać się bardziej w Tomorrow 2. Thank you. yourself apart. Takie cudowności na tym drugim albumie. Naprawdę to niesamowite w ciągu niecałego roku wydać 3 albumy, a potem to tak naprawdę się jeszcze nie kończy, bo 30 utworów stworzonych, do tego jeszcze te maleństwa, które po drodze dojdą. Będziemy się cieszyć 30 lipca. Oj, będziemy. Na dwójce utwór, czyli na drugiej części, kto w tej chwili włączył radio, to nie będzie wiedział za bardzo, o co chodzi. Na drugiej części albumu Tomorrow, wydanego 4 grudnia, ten utwór, który naprawdę dobrze już znamy, Live Another Life. Me. and don't look back. And don't look back. Szczerze się przyznam, że nawet nie zauważyłam, co bardzo rzadko mi się zdarza, że te dwa utwory obok siebie na albumie. 9 Nif Another Life i Borrowed Eyes, czyli to, co teraz nam pięknie wybrzmiewa na koniec jako utwór 10. A to również rzadko mi się zdarza, żeby nie przestawiać kolejności utworów na albumach, bo zazwyczaj nie do końca mi pasuje i jakoś tak muszę je przetasować. Sonnux Molecules, to jeszcze ciągle jesteśmy przy dwójce i chyba przy dwójce gdzieś zostaniemy. No bo z trójki na razie mamy tylko pierwszy singiel. Nic więcej Sonlux nam nie odkrył. Rąbka tajemnicy tylko w jednym utworze. Natomiast dwójka rzeczywiście tylko w kilku utworach pojawiła się po ciemnej stronie mocy, więc ten odsłuch absolutnie należny. Still a thousand miles away. sam. Molekuły. I moich trzech ulubionych artystów jako jeden zespół, czyli Ryan Lott, Rafik Bhatia i Ian Chang, czyli Sonlux. No, to się można domyślać zdecydowanie po ilości grania ich muzyki po ciemnej stronie mocy, że to zdecydowanie mój ulubiony trio z Nowego Jorku. Mam nadzieję, że uda nam się w tym roku może zobaczyć. Teraz Państwa zabieram na koncert. Koncert z 2016 roku. To nie jest koncert Sonluxa, to jest koncert Woodkida. Oczywiście, że na żywo na jazz festiwalu Montreux, ale z gościnnym występem Sonluxa. Easy. Oj, wszyscy trzej byli razem z Łódkinem na scenie i z tą orkiestrą, którą państwo tam słyszeli. Na żywo Jazz Festival Montreux z 2016 roku. Łódkin i Sonlux i Easy, które chyba naprawdę znamy na pamięć. Ten album, o którym mówiłam, że musimy go dzisiaj odtworzyć, bo jesteśmy chwilę dosłownie przed północą, no to już państwo słyszą, że leci Closer i że Nine Inch Nails 8 marca, czyli jutro. Rocznica wydania tego drugiego albumu Nine Inch Nails Trenta Reznora, Downward Spiral. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to tell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. I'm Album opowiadający o tragicznej miłości. Trent Reznor i tragiczna miłość. Proszę, jednak można. Nine Inch Nails, The Downward Spiral, który Państwo mogą również znać pod tytułem Hello 8. Wydany, no, jutro. Jutro minie 27 lat od wydania drugiego studyjnego albumu przez Nine Inch Nails i dla wielu świat się zmienił wtedy, kiedy ten album 8 marca 1994 roku był wydany. Trzy utwory na dzisiaj z tego albumu zabrzmieć u nas na koniec Ciemnej Strony Mocy muszą. Hey, big, piggy, big, big, big. All of my fears came true. Black and blue and broken bones, you left me here on my own. My little piggy needed something new. Nothing can stop me now, 'cause I don't care anymore. Nothing can stop me now, 'cause I drugi studyjny album. No tak, wiem, że tak na koniec z takim wielkim przytupem, ale to no, za chwilę po północy osobliwości muzyczne. Proszę nie zasypiać. Drodzy Państwo, Nine Inch Nails, Downward Spiral, 27 lat od wydania. Jutro, czyli 8 marca, w ten Dzień Kobiet. Proszę sobie obiecać, panowie, jutro na przykład, proszę sobie obiecać, że od jutra panowie tak raz w tygodniu tego kwiatka będą kupować. Nie raz w roku. Prawda? No można. Nocy spokojne i szczególnie z osobliwościami muzycznymi, które w Trójce tuż po północy, jak mówiłam, i tygodnia słonecznego. Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu, Agnieszka Łukasiewicz za konsolety. Mówimy dobranoc.